films uit de Jason Bourne-cyclus. Zijn laatste rol was in 2012 in de James Bond-film Skyfall. Albert Finney was 82 jaar. De Japanse schaatster Nao Kodera is voor het eerst in bijna 3 jaar verslagen op de 500 meter. Op de WK-afstanden in Insel in Duitsland verloor ze verrassend van de Oostenrijkse Vanessa Herzog, die met 37 seconden en 1200ste een baanrecord reed. De Nederlandse sprinters kwamen niet in de buurt van het podium. Op een landgoed in Sterksel in Noord-Brabant is een ING-geldautomaat gevonden. Volgens de bank zat er geen geld meer in. De automaat werd gevonden tijdens het rooien van bomen. Mogelijk hebben criminelen de automaat in het bos in Sterksel verstopt en nooit meer opgehaald, zegt de boswachter. Wij dachten uiteraard dat het geld er ook nog in zat, en die cassettes. Kijk, als ze opengebroken zijn, dan doe je ze er niet weer in, lijkt mij. Dus alles wees erop dat er gewoon het geld in zat. En ze nog een keer terug hadden willen komen om het op te halen. Het apparaat lag er mogelijk al jaren. Het is een ouder type dat al 6 jaar niet meer wordt geplaatst. Het weer, het is bewolkt maar droog. Vanavond gaat het weer regenen. Het is 9 graden en er waait een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Vooral aan zee waait het flink. In de nacht wordt het dan wat rustiger. Morgen vooral in het zuidoosten een bui. Verder zijn er perioden met zon en zondag wordt het weer regenachtig. Verkeersinformatie krijgt u van Dennis Mooij. En voor de vrijdag een heel gewone avondspits met de meeste drukte rondom Utrecht en Rotterdam. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd, zoals op de A4 richting Rotterdam. Vanuit Den Haag staat er tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid 6 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is 20 minuten. In Friesland loopt het vast op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Tussen Marem en Drachten staat 7 kilometer. De rechterrijstrook is hier dicht door een ongeluk en dat kost je een half uur extra. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom kan je bij het knooppunt Sabina niet kiezen voor de A59 richting Roosendaal. En dat heeft te maken met een ongeluk. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo heb je een kwartier vertraging. Tussen Vierlingsbeek en Horst-Noord staat 5 kilometer. Sebas, we gaan snel naar jou. Welke mannen staan er op het ijs? De titelverdediger zelf, Jan Smeekens, 31 jaar is die. En hij werd 2 jaar geleden in Kangneung de wereldkampioen op de 500 meter. Neemt het op tegen de 10 jaar jongere A-valse start. 10 jaar jongere Bjørn Magnussen uit Noorwegen. En volgens mij was het Magnussen die er te snel vandoor wilde. Ja, Magnussen maakt de valse start voor wat het waard is. Vroeger mocht je allebei 1 valse start maken tegenwoordig. En dat is eigenlijk al een aantal jaar. Zo is er nog maar 1 valse start per rit toegestaan. Dus dat betekent dat ook Jan Smeekens moet gaan oppassen dadelijk bij poging 2. Geeft mij wel de gelegenheid om natuurlijk nog deze rijders iets meer toe te lichten. Smeekens dus de titelverdediger. Vorig seizoen bij de Olympische Spelen 10e. In Sochi natuurlijk de nummer 2 achter Michel Mulder. Wiens tweelingbroer Ronald de leider is nog altijd op de 500 meter met 34,50. Hier in Insel voor Ting Yu Gao de nummer 3 van de Spelen van vorig jaar. 34,59 op de tweede plaats. Arthur Waas uit Polen staat derde. Het gaat snel. Ik heb al 7 van de 10 rijders gezien binnen de 35 seconden. Wat doet Jan Smeekens? Eerst door stilstaan. Eerst goed starten. Hij wacht lang. Maar uiteindelijk zijn ze wel goed weg. Maar daar verliest hij wel wat 100ste van een seconde mee. Ronald Mulder kijkt eens toe vanaf de binnenboarding naar Jan Smeekens. Die opent ondanks die matige start in 9,66. Dat is goed. Door de eerste binnenbocht heen. Tak, tak, tak, tak. Met die hele snelle stijl altijd. Die hele hoge ritme bij Jan Smeekens. Die diep zit. Mooi technisch goed verzorgd ook schaats naar de buitenbocht toe. Houdt de voorsprong constant op die Magnussen. Nu in de tweede bocht. Linkerarm op de rug. Magnussen achter hem heeft problemen. Gaat bijna onderuit. Smeekens niet, blijft keurig op de been. Daar komt hij aan de 34,50 van Ronald Mulder. Komt hij aan de 34,50? Daar komt hij niet aan. Hij staat derde. 34,68 voor Jan Smeekens. Wel zijn snelste seizoenstijd. Maar het is niet genoeg om Ronald Mulder van de eerste plaats te verdringen. Het is ook niet genoeg om Ting Yu Gao van de tweede plaats te verdringen. En dus weet Jan Smeekens dat er geen tweede wereldtitel op rij, tweede wereldtitel op deze afstand in zit. Hij blijft voorlopig de enige Nederlandse wereldkampioen. Alleen Smeekens werd dat ooit in de geschiedenis namens Nederland. Ronald Mulder staat voorlopig nog altijd bovenaan. En nu aan de start het grote talent, Dai Dai Netap. Die dit seizoen tweede werd op het NK achter Ronald Mulder. Dat is een teamgenoot van hem bij het team Reggeborg van Gerard van Velde. Olympisch kampioen van Salt Lake City op de 1000 meter. De 1:07:18, historische tijd van Velde. Netap, tweevoudig Nederlands kampioen. De winter hiervoor en de winter daarvoor werd hij het. Maar ook de man van de foutjes. Ook de man die de Spelen de mist in zou gaan. Door de disqualificatie op het Olympisch kwalificatietoernooi. Ook de man die 2 jaar geleden bij zijn debuut op de 500 meter in de tweede bocht onderuit ging. Kan hij nu wel die spanning aan? Houdt hij zich rustig? De start is in ieder geval redelijk. Hij houdt wel enigszins in. En daardoor rijdt Minkou Tja, de nummer 2 van de Spelen, wel een beetje bij hem weg. Maar dat komt prima terug gedurende het eerste of het tweede deel van de eerste 100 meter. En opent dan nog sneller in 9.65. Goede opening dus voor een etappe. Ondanks het een kleine beetje inhouden bij de start. Verschil op de kruising is zo'n 7, 8 meter. Tja, loopt een heel klein beetje in. Schaats een heel klein beetje naar Daidai Natap. En heeft die tweede binnenbocht, maar moet erin inhouden. Want anders gaat Tja onderuit. Maar hij is er wel voorbij. Daidai Natap ligt achter bij de Koreaan van 25 jaar. Minkou Tja wint ook de rit niet meer. Tja wint de rit en rijdt de snelste tijd. 34.45. Er komt geen Nederlandse wereldkampioen. Want Minkou Tja leidt na, even kijken, 7 ritten op de 500 meter. In 34.45, Ronald Mulder nu tweede. En Daidai Natap staat met 34.55 op de derde plaats. Maakt uit, het kijkt niet blij. Nee, dit wordt heel lastig voor het podium voor de Nederlanders. Wereldtitel sowieso uit zicht. Hè? Jan Smekers gaat zijn titel niet prolongeren. Daidai Natap ook niet, Ronald Mulder ook niet. Het gaat gewoon niet hard genoeg. En dat moet het wel gaan, want er komen nog een paar kanonnen aan. Ja. Kan je al zeggen waar aan het ligt? Of is het gewoon nee, een kwestie van sterke concurrentie? Ja, ik denk dat het, als je gemiddeld ziet wat de 500 meter schaatsers doen in Nederland, is het gewoon niet goed genoeg. Je moet echt wedstrijden gaan winnen en dat doen ze niet. Ronald Mulder is net iets minder dan de afgelopen jaren. Soms wel uitschieters. Maar ja, dan heb je hier echt de perfecte rit nodig en een beetje geluk. En dat is het niet. Sebas, wint 2 jongens aan de start. Ja, en er zit er wel eentje bij, hè? Ruslan Murashov, de Rus in de binnenbaan. Dat is een man die weet hoe je een 500 meter kan rijden. Maar stond dit seizoen pas 1 keer op het podium. Wel vorige week bij de generale repetitie. Toen werd hij 2e in Hamar en neemt het op tegen Junho Kim uit Korea. Die vorige week in Hamar 2 keer op het podium stond. 2e bij de eerste, 3e bij de tweede omloop. Openingen goed, 9.59 voor Murashov. 9.62 voor Junho Kim. Dat is de man die nu 2e ligt op de kruising. Dat is dus de rijder met een perspectief voor zich. De man die een richtpunt heeft, maar hij komt er nog niet echt naartoe. Oh, gaat er bijna onderuit Junho Kim in de binnenbaan. En daardoor blijft Ruslan Murashov, 26 jaar uit Rusland, aan de leiding rijden. Gaat Murashov deze rit winnen en komt hij tot een eindtijd van 34-22. Dat is een baanrecord. 1/10 sneller dan het, zojuist dus nu inmiddels oude baanrecord. Dat op naam stond van de legendarische Kyu-Yuk Lee. Zo'n grootheid uit het verleden. 2e baanrecord van de dag. Nadat we Vanessa Herzog dat zagen rijden op de 500 meter net bij de vrouwen. Nu Ruslan Murashov bij de 34-22. Wat een geweldige tijd is dat, zeg. Het wereldrecord is 33-98. Dat staat op naam van de man die dadelijk in de laatste rit rijdt. Pavel Kulisnikov, de landgenoot van deze Murashov. Met 34-22 doe je mee voor de prijzen. Tja, 34-44 op plaats 2. Mulder, derde. Natap verwezen inmiddels naar de 4e plek. En Jan Smekens staat 6e. Een rit, even kijken, 9 van de 12. Even een tussendoortje misschien. Nico Ihle, veteraan, 33 jaar, uit Chemnitz in Duitsland. 2e, dat wel, 2 jaar geleden bij het WK in Kangneung. Maar Ihle heeft nog niet weten te imponeren dit seizoen. Stond nog niet op het podium, niet op de 500 en niet op de 1000 meter. Laurent Dubreuil, prachtige naam, 26 jaar uit Lévis in Quebec, is een Canadese tegenstander. Ihle stond dicht tegen de rode lijn, volgens mij haakte hij erin. Maar goed, er wordt maar 1 keer geschoten, dus zijn we vertrokken met rit 9. Dubreuil zat een paar keer tegen het podium aan dit seizoen. Is een man uit Canada, maar kan ook op lager gelegen banen goed uit de voeten. Opent in 9.69. Die Dubreuil dus aan de leiding. Zakt daarna weer mooi in op de kruising. Maar Ihle heeft meer snelheid. Ihle, een grote sterke beer van de gozer, die 33-jarige Duitse, komt naar Dubreuil toe. Maar heeft moeite in de tweede bocht om te houden. Wappert naar buiten. Raakt daarbij bijna Dubreuil. Dat is bijna hinderen. Het loopt net goed af. Ihle gaat denk ik de rit winnen van Laurent Dubreuil. En doet dat in 34.69. Nee, daarmee kom je niet op het podium. Ihle staat 7e. Dubreuil staat 10e. En wij gaan ons opmaken voor de laatste 3 ritten op de 500 meter bij de mannen. Ja, heel even snel naar Mark Tuitert. Murashov sterk. Oh, geweldige rit. Hele mooie opening. Krachtige slagen. Gisteren was hij al heel goed op de teamsprint. En dat laten zien. Dat is gewoon een wereldtopper, hè. Murashov, nou, dan krijgen we nog Lorentzen, Kulisnikov en de 3 Japanners. Het wordt waanzinnig. Ja, voor de mensen die niet helemaal in het schaatsen zitten. Jij fleurt echt helemaal op als ik jou die naam hoor opnoemen. Ja, maar dit is de 500 meter. Dit is zo mooi om te zien. Dit is de snelheid en de kracht. Echt maximale snelheid. Deze jongens gaan gewoon boven de 60 kilometer per uur. Dat is zo mooi om te zien. Dit is technische perfectie. En als je dan zo even bij iemand anders in zijn baan zit, ja, wat je net zag gebeuren. Ja, ik denk dan meteen, mag dat wel? Maar dat kan. Ja, je kan een baan uitwaaieren, maar je mag iemand anders niet hinderen. Dus als je echt hem van de sokken gaat rijden, dan word je gedisqualificeerd. In de laatste binnenbocht mag het, en dat is ook sprint, hè, de laatste binnenbocht gewoon goed kunnen houden. Ontknoping van de 500 meter komt eraan, Sebas. Ja, er zit een Noor achter me. Nou, die heeft gisteravond wel iets te veel gedronken. Die besluit nu toch ook nog maar te gaan staan. Zou ik wel doen als ik u was, inderdaad, meneer. Want uw Olympisch kampioen staat op het ijs in de binnenbaan klaar. Die man ziet eruit. Oh man, verschrikkelijk. Die heeft een zware nacht gehad. Oh, maar Lorentzen niet. Dat is de Olympisch kampioen in de binnenbaan nu. Tegen Viktor Mustakov. Ze staan klaar, ze staan stil. De starter wacht toch lang, hoor. Maar goed, ze zijn vertrokken. En zo zien we dus nu de man die de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen won. Lorentzen, maar daarna nooit meer op het podium eindigde vorige week vertwijfelend. En nu ook in 9,72. Niet goed hoor. Over de eerste 100 meter. Mustakov wel in 9,49. Deze Rus van 22 gaat daarmee misschien wel meedoen. En jaagt al op Håvard Lorentzen. Gisteren een Noors goud. Maar dat zit er denk ik niet in als ik die Lorentzen zo zie rijden. Mustakov onderdoor gekomen in de binnenbocht. Gaat hier de Olympisch kampioen misschien wel verslaan. Alhoewel, Lorentzen keert toch terug. Lorentzen spint er nog wat uit. Winterrit in 34,35. Jammer van dat matige begin van Lorentzen. Hij staat tweede achter Murashov. Mustakov in 34,43 naar een persoonlijk record. En de derde plaats trouwens, Håvard Lorentzen, ondanks dat matige begin, 34,35, is een persoonlijk record. En dat tovert hij dus in die ronde uit zijn benen. Knap, want na die eerste 100 meter gaf ik er weinig meer voor. Maar wereldkampioen wordt hij er niet mee, de Olympisch kampioen. Lorentzen staat tweede, maar wat een hoog niveau. Murashov 1, Lorentzen 2, Mustakov 3, Ronald Mulder, de beste Nederlander, inmiddels op plaats 5. Daidainen Tap is zesde. En dan kijk ik even door en dan zie ik dat we 16 man hebben in de 34 seconden. 4 man slechts niet. 4 man boven de 35 seconden. Het niveau is heel hoog op deze 500 meter. Het baanrecord is er al aangegaan. We hebben nog 2 ritten te gaan. 2 Japanners in de baan. Yuma Murakami, 26 jaar. Tatsuya Shinyama klopt zichzelf op de borst, 22 jaar. Een man met bovenbenen. Nou, dat zijn boomstammen zo dik. Ongelooflijk, wat is dat? Een valse start. Valse start binnenbaan. Yuma Murakami wilde er te vroeg vandoor en dat mag niet. En dus is het de Canadese starter Daryl Haak die 2 keer schiet. En zien we dat Murakami ver doorrijdt, officieel. Puur volgens de regels, er staat ook een man met een rode vlag, mag je niet verder uitrijden dan de 1000 meter finish. Maar Murakami denkt, je kunt me wat. Ik rij even tot bijna de finishlijn door van de 500 meter. Is net pas omgedraaid en heeft nog wel een stukje af te leggen. Terug richting de start en dan kan hij de pijn die wellicht al had na die startpositie uit de benen, dat zware gevoel even uit die benen gaan proberen te schoppen. En nu draait hij zich dan weer om, want hij staat weer bij de startlijn. Murakami dit seizoen in de wereldbekers 1 keer 2e, 3 keer 3e. Shinyama, de man met die dikke bovenbenen, won 2 wedstrijden op de buitenbaan van Toma Komai. Shinyama buitenbaan, Murakami in de binnenbaan. De laatste Japanse medaille is lang geleden op deze toch Japanse afstand. Kato, 2013, 2e. Staan ze stil? Ja, ze staan wel stil. Maar je ziet vooral bij Shinyama dat hij wel eventjes inhield. De afstand waarop Hiroyasu Shimizu, een landgenoot, 5 keer wereldkampioen werd. Komt er een Japanse opvolger? Shinyama opent goed, zeg. Weer 9,48. Murakami in 9,50. Dat mag er ook zijn. De 2 Japanners met een mooi begin van hun rit. En Shinyama is nu degene die jaagt op de kruising. Hij komt uit de buitenbaan naar de middenbocht toegereden. Oeh, maar die tweede bocht, daar houdt hij heel erg in. Hij gaat bijna onderuit. Hij staat rechtop. Einde verhaal voor Shinyama. De aandacht gaat nu uit naar Yuma Murakami. Want Yuma Murakami wint de rit en doet dat in 34,47. De 5e tijd. De Noren voor mijn neus die juichen. Want die weten dat Lorentzen nog altijd op de 2e plaats staat. Achter Ruslan Murashov. Murashov 1, Lorentzen 2, Mustakov 3. En we zagen dus aan Shinyama wat zo'n 2e bocht met je kan doen. Dan heb je zo'n hoge snelheid. En hij verliest daar de balans. Dat overkwam hem vorige week ook in Hamar bij de wereldbeker in die Noorse plaats. Het overkomt hem nu op het belangrijkste moment van het seizoen bij het WK op de 500 meter. En dus wordt hij geen wereldkampioen. Gaat hij geen medaille pakken. En krijgen we nu in de laatste rit de wereldrecordhouder in de baan. Pavel Kulisnikov, 33,98 is dat wereldrecord. Een ongelofelijke tijd gereden in Salt Lake City. Laatste rit, hij neemt het op tegen een Japanner, Tsubasa Hasegawa. Terwijl we ook zien op het grote scorebord op de monitor hier in de hal, in deze Max Eiger Arena, dat Murashov gespannen zit toe te kijken met een enorme tatoeage op zijn buik. Hij kijkt ook naar de baan en dan ziet hij zijn landgenoot Kulisnikov die vertrokken is. De tweevoudig wereldkampioen, de man die ontbrak op de Olympische Spelen op deze afstand. Op de eerste 100 meter wordt hij verslagen door Tsubasa Hasegawa. En die eerste bocht gaat een beetje de mist in voor Pavel Kulisnikov, want hij moest inhouden. En daar verlies je tijd mee. Hij moest anderhalve slag laten lopen. En Tsubasa Hasegawa, die schaatst in dat wit-zwarte pak al richting, maar die maakt ook een foutje. Pavel Kulisnikov, rommelige rit dit. Dat doen die snelheden van 60 km per uur met je. Kulisnikov schaatst toch nog weer hem voorbij. De Japanner wint de rit, maar wordt zevende. Een rit met fouten, een rommelige rit. Een rit die niks meer oplevert voor Kulisnikov niet en voor Hasegawa niet. Zevende en tiende. De titel gaat naar Ruslan Murashov in het baanrecord. 34-22. Lorentzen toch op het podium. 34-35. Tweede. Mustakov derde. Een verrassende winnaar. Wel iemand die vaker won. Maar dat Ruslan Murashov de titel hier pakt. En niet Pavel Kulisnikov. Ja, dat is eigenlijk de tweede verrassing van de dag. Dus ook op de 500 meter bij de mannen gebeuren er toch weer aparte dingen. Ja, je begint helemaal te dampen, Mark. Ja, nou, alle voorspellingen over dit hele kampioenschap kunnen de prullenbak in bij iedere afstand. Nou, wel leuk toch? Ja, dat is wel mooi. Ja, het is verschrikkelijk hoog niveau op de 500 meter. Ook 34-22 is een dijk van een tijd door Murashov. En we zien dat weer eigenlijk de topfavoriet in de laatste rit zich verbijt en het niet redt. Pavel Kulisnikov maakte gewoon missers. Het was een hele slordige rit. Ja, dan ga je niet winnen. Is het het toernooi van de troonopvolgingen? Ja, een beetje wel. Ja, het zijn wel de onverwachtere winnaars. Maar het zijn niet de winnaars die zo verrassend zijn. Hè. Murashov is, weten we wat hij kan. Dat is een wereldtop. Tweede tijd ooit gereden op de 500 meter. Dus het is een jongen die dit kan. En het doet. Dus hij legt de piek op dit WK. En dat zijn wel verrassende winnaars wat dat betreft. Ja, en we kijken ook nog even naar de Nederlanders. Dan is de beste tijd van de Nederlanders is gereden door Ronald Mulder. Die wordt zesde. Ja, 34-50 gooi je zesde mee. Ja, want jij zei, want Kulisnikov gaat staan en zeg je, nou, die tijden zijn zo ontzettend goed. Ja. Met een heel klein beetje geluk kan Kulisnikov een geweldige tijd rijden. Misschien van zijn eigen wereldrecord komen. Ja, dat is een beetje het denken in de trant waar je in zit. Hè. Pavel Kulisnikov is, als alles goed gaat, de man die gewoon de snelste 500 meters kan rijden. Dus je denkt, als de tijd zo snel gaat, het niveau over de breedte zo hoog is, dan denk je, als hij de perfecte rit af kan leveren, zou dat dan een 33er kunnen zijn in Insel? Maar ja, dat moet je allemaal doen. En dat blijkt gewoon dat ook maar mensen zijn die met druk om moeten gaan. En een laatste rit starten is toch even een andere koek dan als niet topfavoriet ergens midden in het veld starten. En dan eindig je dus zoals Ronald Mulder met 34-5 op de zesde plek? Ja, het was geen slechte rit. Maar de Nederlandse mannen, ja, niemand heeft echt dat speciale in huis nu nog. Netap heeft dat misschien van nature het meest. Dat is denk ik als een jongen die iets speciaals kan. Dat verwachten we allemaal. Startte net iets te laat. Is net iets te slordig. Nog net iets te ongepolijst. Ja, die moet nog net het kleine stapje maken. En het kan snel gaan. Als je hem even wel raakt op 500 rij. Zo 1, 2 tiende sneller. En het zit zo dicht bij elkaar. Maar we zijn er nog niet. We werden ooit 1, 2 en 3 in Sochi op de 500 meter. Daar hebben we toen heel erg van genoten, gelukkig maar. Want dat moet wel weer ergens terug gaan komen. En dat zie ik nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Nee, geen medailles voorlopig nog voor de Nederlanders op de wekenafstanden in Insel. We gaan wel even kijken naar wat er op de weg gebeurt. Dit is mooi. Nou, het is minder druk dan gebruikelijk op de vrijdagmiddag. 150 kilometer file bij elkaar opgeteld nog steeds. Rond Amsterdam staan zelfs nauwelijks tot geen files, dus profiteer daarvan. De meeste vertraging heb je nu op de A4 en op de A7. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid 6 kilometer door een ongeluk. Extra reistijd is 20 minuten, twee rijstroken zijn dicht. Op de A7 in Friesland vanuit Groningen naar Heerenveen staat tussen Boerakker en Drachten 7 kilometer door een ongeluk. Vertraging is hier een half uur. En de rechterrijstrook is dicht. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Als je 's nachts wakker blijft omdat je enige dekbed in de was zit, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Geef je huis wat Vonk. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Kunstenaars. Europa is het thema voor de zomerexpo in Museum de Fundatie. Ik verheug me nu al op een museum vol betrokkenheid, twijfel, politiek, ideologie en schoonheid. Meld je aan voor 15 maart op zomerexpo.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Geen Nederlandse medailles nog vandaag bij de wereldkampioenschappen afstanden in Insel. Lukte niet bij de mannen of de vrouwen op de 500 meter. Dus moeten de oranje schaatsers het vandaag hebben van een team in spanning. Zowel bij de vrouwen als de mannen komen ze in actie zometeen. De ploegenachtervolging. Nieuws en Co. Daar heeft het startschot geklonken. Met Herman van der Zand en Petra Gijzen. Ja, speciale uitzending van Nieuws & Co. Helemaal in het teken natuurlijk van die WK-afstanden in Insel. Maar we hebben het natuurlijk ook gewoon over het nieuws. Bijvoorbeeld over dit verhaal. RTL plaatste undercover-leerlingen in een school waar een serie over werd gemaakt. Er is nogal wat ophef over gekomen vandaag. Het idee was namelijk dat de oud-leerlingen een deel van hun schooltijd opnieuw zouden beleven. En dan vooral het deel waar iets in hun leven misging. Format komt oorspronkelijk uit Amerika. En in Nederland zou RTL het uitzenden. Maar de nepleerlingen zijn ontmaskerd en het programma gaat niet door. Leerlingen en docenten voelen zich nu toch een beetje belazerd. Beetje raar. Ik vind het ook een beetje raar. Niet eerlijk tegenover de docenten en leerlingen. Ik vond het eigenlijk al raar dat er zo'n programma werd gemaakt hier op school. En dat ze dan ook nog zoiets doen, ja. Het is niet echt netjes, hè? Ik denk dat het even tijd nodig heeft om weer het vertrouwen van sommige personeelsleden te winnen. Ik denk dat veel collega's wel zich een beetje voor de gek gehouden voelen. Ja, dat is zeker waar. Ja, docenten en leerlingen, hoorde je, die voelen zich dus voor de gek gehouden. Kim Koppenol van RTL, goedemiddag. Goedemiddag. Snapt u dat? Nou, als we het zo horen, de onrust die is ontstaan, dat was natuurlijk nooit onze bedoeling. En dat is ook de reden dat we direct zijn gestopt met de opname. Maar snapt u het ook, dat ze zich voor de gek gehouden voelen? Nou, ik snap zeker de uiteenlopende emoties en ook deze emotie. Dat ze zich voor de gek gehouden voelen, maar dat ze boos zijn. En er zijn ook mensen die nuchter reageren en ook mensen die het jammer vinden. Dus zoveel mensen, zoveel emoties in dit geval. Ja. Maar overwegend zijn de emoties toch wel van, nou, inderdaad, er zijn ook mensen die zeggen, nou, ze hebben het uitgelegd. Oké, nou, kan ergens wel iets mee voorstellen. Maar ja, mensen voelen zich toch een beetje in het ootje genomen. Ja, we zijn in dit format of in dit programma ook afgegaan op een formule uit Amerika. En daar zag je bij de ontknoping na 3 maanden, zag je natuurlijk al deze emoties komen. Maar de uiteindelijke conclusie was dat er een heel mooi document lag eigenlijk, waar mensen ook heel erg trots op waren. Alleen wij zijn natuurlijk na 2 weken voor de situatie gekomen dat er heel veel onrust is ontstaan. En dat is totaal tegengesteld van het programma in Amerika. En dus hebben we besloten dat we dit niet willen, want dat is het ons absoluut niet waard. En dat we moesten stoppen. Ja, want de nepleerlingen, ja, die waren niet zo heel goed afgedekt. De medeleerlingen vonden gewoon dat ze nepprofielen hadden en kwamen er vrij eenvoudig achter dat het niet echte leerlingen waren die daar op school waren om iets te leren. Maar stel je voor, je neemt zo iemand in vertrouwen, je vertrouwt hem of haar je geheimen toe. En uiteindelijk na een paar maanden blijkt het niet degene te zijn die je dacht dat het was. Hadden jullie daar nou de rekening mee gehouden dat dat wel eens vervelend zou kunnen uitpakken? Nou, tuurlijk hebben we van tevoren, we zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hebben 3/4 jaar genomen om dit voor te bereiden. We hebben ook heel veel gesproken met de makers in Amerika, juist omdat zij de ervaring hebben gehad. En precies wat ik zei, bij de onthulling waren er heel veel emoties. Alleen, die hebben zich ontwikkeld uiteindelijk tot heel veel positiviteit. En dat was natuurlijk ook ons doel, om een document te maken waarin je ziet hoe docenten en leerlingen met bepaalde problematiek omgaan. En waar misschien wel docenten en leerlingen in heel Nederland hoop uit kunnen putten of herkenning bij hebben. Of ja, misschien de stap nemen om toch over hun problemen te praten. En dat was het doel. Maar we hebben dat verkeerd ingeschat, dat is duidelijk. Verkeerde inschatting. Het is al eens eerder misgegaan. Gaan met een programma van jullie, serie over de spoedeisende hulp in het VU. Wilden jullie maken, iWorks deed dat. Kwamen klachten over het schenden van privacy, medisch beroepsgeheim. Is er nou iemand bij RTL die de ethische kant van zo'n format beoordeelt? Ja, natuurlijk praten we daar met z'n allen over. En ook over de ethische kant. In dit geval duidelijk onvoldoende. Dat is ook iets wat we in de evaluatie meenemen. Het andere format wat u benoemd was echt een hele andere situatie. Je kan ook niet Ik ga alle even onderbreken, mevrouw Koppenol, want we hebben nieuws van de verkeersinformatie. Ja. Dennis Mooi. Ja, spookrijder op de A50 van Eindhoven naar Os. Daar kom je tussen de afrit Zeeland en Nistelrode een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer het traject. De A50 Eindhoven richting Os. Komt u tussen afrit Zeeland en Nistelrode een spookrijder tegemoet. Ja, even terug naar mevrouw Koppenol van RTL over het programma waarbij nepleerlingen werden ingezet. Die serie die gaat niet door omdat ze werden ontmaskerd en er ook nogal wat ophef over is ontstaan. En mijn vraag daarnet voor de ANWB Verkeersinformatie, mevrouw Koppenol, was... hebben jullie een ethische afdeling die over dit soort zaken oordeelt, omdat het wel eens eerder is misgegaan? U zegt het is een hele andere zaak. Maar wat is jullie les dan van deze keer? Nou, dat gaan we met elkaar bespreken. Want u zult begrijpen dat onze eerste prioriteit is om de school te ondersteunen. En om die 5 expertleerlingen, om die te ondersteunen. Want die hebben ook echt wel een emotionele 2 weken gehad. En die hebben vandaag in de klasse verteld wat hun motivatie was om mee te doen. Wat u zegt over een ethische afdeling. Ik denk dat je dat nooit in een afdeling moet organiseren. Maar dat iedereen daar rekening mee moet houden. We hebben hier wel sessies over ethiek. En dat is zeker een aspect wat we mee gaan nemen in de evaluatie. En dat is de 2e stap. En dat is voor volgende week. Maar nu gaat het echt even over de mensen. Ja. Nou wil de rector van de school de documentaire reeks eigenlijk nog wel afmaken. Maar dan over zijn school. Maar dan zonder, u noemt het de expertleerlingen. Wij noemen het voor het gemak dan de nepleerlingen. Dat gaat niet door. Hè? Dat wil u niet. Nou, wij hebben daar nog helemaal niet over gesproken, maar dat lijkt ons niet heel logisch. Wat ik al zei, we gaan volgende week evalueren. Maar de onrust die nu is ontstaan, ik denk dat het heel erg belangrijk is om dat eerst te laten getijen. We gaan dit programma in elk geval niet meer maken. En we hopen in de evaluatie daar goede lessen uit te putten. Want dat is zeker belangrijk voor de toekomst. Kim Koppenol van RTL, dank u wel. En zometeen gaat Oranje alsnog op jacht naar medailles bij het WK-afstanden in Insel. Tot zo. Je hebt hobbyisten en je hebt specialisten. Je hebt meepraters en je hebt meedenkers. Je hebt met mate gemaakt en je hebt op maat gemaakt. En zo heb je een garage en je hebt een Volkswagen bedrijfswagencentrum. De specialist voor een bus op maat. Met service die het beste past bij jouw bedrijf. Volkswagen Bedrijfswagens. Verschil moet er zijn. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Je hebt voordeel en je hebt voordeel op een Volkswagen bedrijfswagen. Nu aantrekkelijke edition modellen, tot €2000 inruilpremie en scherp financieren inclusief 4 jaar garantie op een Caddy, Transporter of Crafter. Kijk snel op volkswagenbedrijfswagens.nl. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? De nieuwe Mazda 3 is één en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire SkyActiv X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda, drive together. NPO Radio 1. Het is 6:30, het ijs in Insel wordt klaargemaakt voor de ploegenachtervolging. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Renate Kok. Apothekers zijn niet blij met de nieuwe Europese medicijnregels waaraan ze vanaf morgen moeten voldoen. Om de verspreiding van namaakmedicijnen tegen te gaan komt er op alle doosjes een unieke traceercode die de apothekers moeten scannen. De apothekers vinden de regels overdreven. De vraag naar gas uit Groningen daalt sneller dan vorig jaar was voorzien. De vraag is 1,5 miljard kubieke meter gas minder dan verwacht. Volgens minister Wiebes komt dat door de kabinetsmaatregelen om de gaswinning in Groningen op termijn te beëindigen. Ziggo hoeft geen adresgegevens van illegale downloaders af te staan aan filmexploitant Dutch Filmworks. Het bedrijf wil IP-adressen verzamelen waar vandaan illegaal films worden gedownload en bij providers de bijbehorende adresgegevens opvragen. Maar volgens de rechter hoeft de IP-adreshouder niet altijd dezelfde te zijn als diegene die de film heeft gedownload. En Yassine Abdaloui is ervan overtuigd dat hij per vergissing is beschoten. De oud-voetballer werd woensdagavond in Amsterdam in zijn been geschoten. De daders wisten te ontkomen. Via zijn advocaat laat Abdaloui weten dat hij geen conflict heeft en zich niet ophoudt in criminele kringen. Het weer, Willemijn Aubert. Wat wordt het dit weekend? Nou, op dit moment nog even wat regen. Straks wordt dat wat intensievere regen die over ons land heen gaat trekken. Dat verlaat in de nacht ons land via het zuidoosten. Erachter zijn dan opklaringen. En dat betekent morgen ook wel wat zonneschijn, af en toe wat wolkenvelden. Vooral het zuidoosten maakt dan nog kans op een enkele bui. 8 tot 10 graden en tot dan lijkt het heel allemaal vriendelijk te zijn. Maar het waait morgen hard. Boven land staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan zee in de kustprovincies een soms stormachtige wind. En op het in het Waddengebied kan het tijdelijk ook even stormen. En daarbij is die wind ook best wel vlagerig. Met zware windstoten tot zo'n 80, 90 kilometer per uur. Dus voor de kustprovincies staat er ook een code geel uit voor morgen overdag. En zondag wordt dan de dag vooral van de regen. Qua wind is het nog wat onzeker. Dat heeft te maken met een laag wat bij ons langs gaat trekken. En afhankelijk van de koers wordt het of ook heel winderig of juist wat minder. Maar die regen, dat lijkt wel heel zeker te zijn. Dankjewel, Willemijn. Dennis Mooij van de ANWB, hoe is het op de wegen? Nou, die melding van die spookrijder op de A50 Eindhoven-Oss, die geldt nog steeds. Tussen de afrit Zeeland en Nistelrode kom je de spookrijder tegemoet. Blijf rechts rijden. Wat betreft de files, nog steeds goed nieuws voor de regio Amsterdam. Daar staan nauwelijks tot geen files. Op de A4 bij Den Haag richting Rotterdam heb je nu een kwartier vertraging tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A7 in Friesland richting Heerenveen nu de meeste vertraging. Tussen Marem en Drachten staat 8 kilometer. Dat kost je een half uur extra door een ongeluk. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Oh ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Nieuws en Co vanmiddag bijna helemaal in het teken van de WK-afstanden in Insel, waar de laatste onderdelen van de dag aan de gang zijn. De ploegenachtervolging, Sebas. Ja, inderdaad, de onderdelen, want we hebben de traditionele afstanden voor vandaag achter de rug. De 500 meters bij mannen en vrouwen. Geen Nederlands podium nog, of een Nederlander of Nederlandse op het podium gezien. Dus we moeten het hebben van de ploegenachtervolging. Dat kan twee keer goud worden, maar hoeft ook niet zozeer. Want zowel bij de mannen als de vrouwen is er geduchte tegenstand. De vrouwen eerst. Tegenstand komt er niet voor wat betreft de gouden medaille van Polen in Italië. Daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. De eerste rit hebben we gehad. Polen won. 3:05:33 van Italië. Ook China en Amerika, met alle respect, zijn geen favorieten. Die gaan het nu dadelijk opnemen tegen elkaar in rit 2. Nederland in rit 3 met de 19-jarige jonge Joy Beunen. Antoinette de Jong komt in de baan. Gisteren verslagen door Sablikova op de 3 kilometer. Moest genoegen nemen met de tweede plaats. Irene Wüst eindigde naast het podium. Is de derde Nederlandse die rijdt tegen Canada. Canada moet Nederland kunnen hebben. Nederland is vijfvoudig wereldkampioen. Voor de laatste keer 2 jaar geleden in Gangneung. Maar sindsdien won Japan altijd en overal in de wereldbekers en op de Olympische Spelen. En Japan rijdt in de laatste rit tegen Rusland. Vooral Japan, maar misschien toch ook nog wel Rusland en wie weet Canada. Dat zijn de concurrenten voor Nederland, maar dus niet China en Amerika. Die gaan nu rijden in de tweede rit. We kijken naar de WK in Insel met Mark Tuitert. Ja, natuurlijk Olympisch kampioen van Vancouver, maar wereldkampioen op de ploegenachtervolging in 2005. Dat is al 14 jaar geleden in Insel. Zonder dak toen nog. Zeker, dat was in de open lucht. Wat is het dat verschil met is nu? Dat is echt belangrijk. Ja, sorry, ik moet even. Dit is al een item. Dan begin je altijd over het dak. Ja, maar ik denk, wat is er met dat dak? Nou, Insel is eigenlijk van oudsher. Het is een beetje het schaatsmekka wel van Europa. Daar trekken alle Nederlanders heen. Van oudsher altijd in de herfstvakantie, als de winter begint. Het is altijd prachtig mooi, dat zonnetje, de winterse omstandigheden. En dat, dat had wel iets heroïs. Maar ja, het schaatsen wordt moderner. We schaatsen allemaal binnen. En als je nu in Insel zou schaatsen, dan zou je met -10 misschien rijden. Er zit een dak op inmiddels en de ijsbaan is snel. Hij ligt op 700 meter hoogte. Het is niet zo hoog als bijvoorbeeld Calgary 1000 meter of Salt Lake City 1400 meter. Maar toch, voor Europese begrippen, een hooggelegen ijsbaan. En nu met het dak erop is het een van de allersnelste ijsbanen van Europa. Net iets sneller, helemaal op de korte afstanden nog dan Heerenveen. En dat zien we aan de tijden al op de 500 meter. En dat maakt het wel speciaal. Het is een ander soort. Het is dezelfde ijsbaan. De basis van de ijsbaan is nog steeds hetzelfde. Er is alleen echt een heel mooi dak overheen gebouwd. Bij die ploegachtervolging moet je achter elkaar in elkaar slipstream rijden. Proberen uit de rijwind te rijden. Maar toen het dak eraf was, had je natuurlijk ook nog de klimaatfactoren. Nou, sterker nog, ik reed 1,5 uur voor de teampursuit toen mijn 1500 meter. Ik reed in de laatste rit en het begon te sneeuwen. Halverwege die rit. En de Noor die uiteindelijk won, die reed nog op een droge baan. Ik reed op een sneeuwbaan. En ik hou van buitenschaatsen. En Jack Ory, mijn coach toen, die grapte nog wel eens als ik zei dat ik van buitenschaatsen hield. Herinner je nog deze WK-strijd? Want ik verloor op 1500ste. Ja, nou, als je door de sneeuw rijdt, dat is gewoon net iets een nadeel. Dus dat zijn weersfactoren die erbij horen. Ik hou nog steeds van buitenschaatsen, want het zijn toch wel pijnlijke herinneringen. Maar goed, anderhalf uur later even de Team Pursuit. En ja, toen, eigenlijk waren we toen al een stuk van die 1500. Maar gelukkig reden Erben Wennemars en ik samen met Karel Verheijen. En die trok de kar. En wij werden toen de eerste wereldkampioen. Het was toen helemaal een nieuw onderdeel. En nu nog steeds. Dus Olympisch geworden een jaar daarna, in 2006. Toen we voor het eerst dat onderdeel reden. Gedoodverfde favoriet waren voor goud, maar brons wonnen. Goud verloren eigenlijk. Ja. Het blijft altijd een lastig onderdeel. Het is gewoon, als individuele schaatsers zet je bij elkaar in een team. En individueel zijn we allemaal gewend om zo hard mogelijk te schaatsen. Maar in een team, ja, dan werkt het niet altijd om de beste individuen te hebben. Je moet echt een team zijn en echt heel goed kunnen samenwerken. Goed, 500 meter hebben we gehad. Hè. Ruslan Murashov die won zojuist bij de mannen de 500. Zijn landgenoot, grote favoriet Pavel Kulisnikov, werd maar zevende. Daarvoor nog de beste Nederlander, Ronald Mulder, zesde. En Steven Dalebout sprak met hem. Als ik jou vooraf had verteld dat je sneller was dan, zou zijn dan Kulisnikov, dan had je denk ik ook meer gehoopt dan dit. Oh ja, Kulisnikov is zeker de man to beat. Maar ja, wat we natuurlijk ook al eerder tegen elkaar hebben gezegd. Dus 500 meter kan de eerste 15 man, die had hier kunnen winnen. En Murashov had er volgens mij dit jaar zo uit mijn hoofd nog niet één gewonnen. Ja, die rijdt echt een waanzinnige rit. Dan win je ook verdiend. Alleen als ik naar mijn eigen rit kijk, ja, ik vond hem goed. Ik mis het in de eerste 100 meter, mis ik wel op de jongens. Dat merk ik wel. Wat normaal natuurlijk ook een sterke kant van mij is. Maar daar had ik gewoon dat ik het iets te veel op zat. In plaats van te weinig voortstuwing. Wordt heel technisch, maar... Wat dat betekent? Ja, dan sta je er te veel op. Je moet eigenlijk, dat zie je met atletiek ook heel vaak, je moet eigenlijk iets naar voren vallen. In plaats van omhoog. Dat je haast moet maken om je been neer te zetten. En nu ging hij inderdaad iets te veel omhoog. Zit de drukte iets te veel bovenop en dan val je niet echt vooruit. Maar voor de rest was het voor mij ook wel gewoon een goede rit. En, in de start, want dat sla je dan even over. Je viel echt wel in het startschot volgens mij, hè? Ja, zeker. Maar dat doen al die jongens wel. 9-4, dat... Ja, weet je, ik zit daar gewoon een tiende achter degene die voor mij staan. En dat is jammer. Je had een goede kruising. Vervolgens rij je dus aan 34-50. Nou, wat was de laatste keer dat je dat gereden had? Ja, nee, ik rijd inderdaad een goede kruising. Mijn tegenstander zat er vrij dicht op mij. Maar desalniettemin ging ik toch goed de bocht in volgens mij. Reed ook een goede binnenbocht. Ja, ik zeg ook, voor mij 34-50 rijden natuurlijk ook niet zomaar. Alleen je had vandaag wel een hele speciale nodig voor een medaille. Ja, want zo snel was jij dit seizoen nog niet, hè? Nee, dat klopt. Nee, ja, het is ook wel snel hier, hè. Dus ik had ook niet genoegen genomen met de snelste seizoenstijd. Dat wilde ik ook natuurlijk heel graag. Het is het WK, dan moet je je beste rit neerleggen. Nee, ik dacht, nou, dat zou wel eens genoeg kunnen zijn voor het podium. Dacht jij dat ook toen jij van het ijs afstapte? Ja, weet je, je zit in rit 1, dus je hebt geen idee wat er mogelijk is. Maar 34-50, dat zei ik ook meteen tegen Gerard, dit is altijd goed. Alleen ik weet natuurlijk niet hoe goed het dan uiteindelijk zal zijn voor in de uitslag. Maar ja, daar reed je te veel jongens een hele speciale rit. Valt het dan toch nog tegen? Nou, wat ik sowieso wel jammer, ik had er graag nog eentje willen rijden. Met Murashov in de laatste binnenbocht, met Loris in de laatste binnenbocht. Die tijden zijn voorbij, hè, dat je er twee mocht rijden. Nee, nou ja, goed. Maar ja, wat mij betreft mag ik ook absoluut terugkomen. Nee, voor mijzelf... Maar was het dan anders geweest? Ja, dat denk ik wel. Ja, absoluut. Maar ja, dat is nou één keer hoe de 500 meter op dit moment werkt. Ja, zo werkt het. Ronald Mulder was dat tegen Steven Dalebout. En de vrouwen zijn inmiddels al begonnen, Sebas, met de ploegenachtervolging. Ze zijn 40 seconden onderweg, de Nederlandse dames, onder leiding van Irene Wüst, die ook al diezelfde tijd op kop rijdt. Zij starten en is nog altijd niet van de kop af geweest met Antoinette de Jong achter zich aan. Nu gaat Wüst van de kop af, dus ze heeft bijna een minuut lang aan de leiding gereden. Komt Antoinette de Jong naar voren en neemt Wüst plaats in derde positie. Achter Joy Beunen. Dat is de derde Nederlandse vrouw in de baan nu op dit onderdeel. Op de ploegenachtervolging. Het is de eerste keer dat Nederland in deze samenstelling samen rijdt. Jan Koopmans is de bondscoach. Die heeft de ploeg zo neergezet. En die coacht nu op dit moment de dames. Met Antoinette de Jong aan de leiding. De vrouw die gisteren dus werd verslagen op de 3000 meter. Nederland is op dit moment ruim sneller. Maar dat moet ook wel dan China. China heeft de snelste tijd. 3:04:07. Daar moet Nederland toch minstens zo'n seconde of vier onder kunnen duiken. Nederland neemt het op tegen Canada. Een land dat een aantal jaar heel goed is geweest op dit onderdeel. Maar dat was de gouden generatie. De generatie van Gross, van Nesbitt, van Schussler. En dit zijn andere dames. Dit zijn de vrouwen Blondet, Malte en Whiteman die op de baan zijn. En de Canadese vrouwen liggen bijna 2 seconden achter. Anderhalve seconde ruim op het Nederlandse trio. Waar op dit moment Joy Beunen aan de leiding gaat. Wüst maakt zich klaar. Moet even inhouden in de bocht voor een nieuwe kopbeurt. We zijn bijna 2 minuten onderweg. We hebben nog 2 ronden te gaan. Van iets minder natuurlijk dan 400 meter. Want je rijdt nu niet binnen buiten. Het is iedere keer zo dicht mogelijk tegen die binnenste rode lijn aan. En nu moet de klus geklaard worden. Het karwei worden afgemaakt door Irene Wüst. In de wetenschap dat dadelijk dus Japan nog in de baan komt. rond. Het ziet er nog goed uit. Het is nog een echt treintje bij Nederland. Wüst aan de leiding. Antoinette de Jong daarachter. Joy Beunen moet zelfs een beetje inhouden. Daar achterom niet tegen Antoinette de Jong. Haar ploeggenoten op te rijden. Nederland ligt maar liefst 6 seconden voor op het schema van China. Dat is goed. Reed dit seizoen nog niet binnen de 3 minuten. En het is nog ietsje meer dan een halve ronde voor Nederland. En dan moet Nederland gaan afwachten. Moet Nederland gaan afwachten wat Japan gaat doen. Wüst is van kop afgegaan. Duwt Joy Beunen, naar voren. En Antoinette de Jong is de vrouw aan de leiding. De laatste meters voor de Nederlandse ploeg. Hier komt Nederland aan en wordt het dan dik binnen de 3 minuten. Ja, een goede tijd hoor. 2:56:20. Dat is een hele goede tijd voor Nederland. Alleen even kijken. Vorig jaar bij de Spelen reed volgens mij Nederland sneller dan deze tijd. Maar ja, toen was Japan ook sneller hoor. Nederland dus 1:56:19 of 20:20 zie ik nu inderdaad weer verschijnen. Er stond even 19, maar het is 20. Nederland 1, Canada 2. Maar ja, de angstgegner, we zijn immers in Duitsland, komt nu op de baan. En dat is het Japanse trio, de Olympisch kampioenen van vorig seizoen. Nou, voordat we die zo meteen in actie horen, gaan we eerst naar Dennis Mooi van de ANWB. Hoe gaat het daar? Rijdt het daar een beetje door eigenlijk? Op de meeste wegen wel. We zijn alweer aan het zakken met het aantal kilometers. 115 kilometer staat er nog. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid nog steeds 9 kilometer door een ongeluk. En de weg is wel zojuist weer vrijgegeven. De vertraging is nog wel 20 minuten. Op de A7 in Friesland vanuit Groningen naar Heerenveen staat tussen Marem en Drachten 7 kilometer door een ongeluk. De vertraging is daar nog ruim 3 kwartier. Rechterreis ook is dicht. Heb je de meeste vertraging op dit moment. Dan weer terug naar de regio Randstad bij Rotterdam. Op de A16 richting Rotterdam staat tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is een half uur. Nieuws en Co. Ja. Ik zat er doorheen. Maakt uit dat heel snel de Russen en de Japanners staan op het ijs. Die Nederlandse tijd, 2:56:20. Ja, dat is een hele goede tijd. Ze zijn de regerend wereldkampioen nog steeds. En dus de tijd was ongeveer wereldkampioen mee werden 2 jaar geleden. Toen in Korea was het ook heel snel ijs. Dus de tijd is gewoon heel goed. Sebas. Ja, maar ja, de Japanse vrouwen reden vorig seizoen op de Spelen wel 2:53. Maar ja, dat was bij de Olympische Spelen. Dan ben je nog beter dan op een wereldkampioenschap. Maar dit is natuurlijk wel het hoogtepunt in het schaatsseizoen. Het Japanse trio met Mio Takagi, Ayano Sato en Nana Takagi. Het drietal dat altijd samen rijdt. Het drietal dat ook Olympisch kampioen werd. Toen ook nog met de inmiddels gestopte Ayaka Kikuchi in de gelederen als 4e vrouw. Het super trio is dus in de baan. Sato en de 2 Takagis liggen op dit moment 200ste voor op het Nederlandse schema. Rusland is de tegenstander. Maar de dreiging komt dus vooral vanuit Japan. Ja, het is een geoliede machine. Dat Japanse trio onder leiding van Johan de Witt, de coach die niet zo heel ver bij mij vandaan staat. De handen even op de knieën had bij het coachen. En nu weer kijkt richting de baan. En dan ziet hij hoe Mio Takagi, een van zijn supersterren, de wereldkampioen allround van het vorige seizoen voor kop af is gegaan. Maar Japan ligt wel achter op het schema van Nederland. Het is bijna 0,3 seconde. Nederland dus op dit moment aan de goede kant van de score. Maar we zitten nog altijd in het begin. We hebben er ruim 1 minuut op zitten. Nederland kan dus uit op 2:56:20. Japan komt door op dit moment met aan de leiding Ayano Sato. Gaat van de kop af naar Takagi, nu naar de kop toe. En zowel dus de Japanse vrouwen als de Russinnen langzamer dan Nederland. Het verschil was net 0,5 seconde in het Japanse nadeel. Het loopt op. Het loopt op na 77 honderdste van een seconde. Een 6e wereldtitel voor het Nederlandse drietal komt steeds dichterbij. Op de traditionele afstanden is het nog niet gelukt voor Nederland. We moeten het hebben van de teamonderdelen. Gisteren 2 keer goud, maar nu loopt Japan wel plots in. Het verschil gaat terug naar 42 honderdste van een seconde. Als Nana Takagi, Olympisch kampioen op de ploeg en achtervolging en op de massastart, een hele kleine dame zich op kop heeft genesteld. Ze heeft haar zus achter zich, Mio Takagi, en met nog 2 ronden te gaan, loopt het verschil terug. Is het nog maar 0,2 seconde. En is het nu Mio Takagi die naar de kop komt. 1,5 ronde nog te gaan. Johan de Wit steekt zijn duim omhoog. Ziet dat het Japanse trio, de Japanse ploeg, verder inloopt. Het verschil is nog maar 0,06 seconde. Maar wel Takagi die een beetje stilvalt in de bocht. Sato botste bijna tegen haar op. Nana Takagi in 3e positie. Ze gaan de laatste ronde in naar 2:26:15. Het verschil is nog altijd 0,05 in Japan. ons nadeel. Wordt het een zesde wereldtitel voor Nederland? Of wordt het een tweede wereldtitel ooit voor Japan? Het Nederlandse drietal kijkt zeer gespannen toe vanaf het middenterrein. Oh, nu is het plots 2200ste van een seconde voordeel voor Japan. Dankzij Mio Takagi, die op kop is gaan zitten en de kar nu heel hard doortrekt. En met Sato en haar zusje Nana nu naar de finish toe gaat. Na 2 minuten 55 seconden en 77 honderdste houdt Japan Nederland weer van de wereldtitel af. Japan wordt wereldkampioen voor de tweede keer in de geschiedenis. De Olympisch kampioen slaat nu toe hier in Insel. Nederlandse dames De Jong, Wüst en Beunen. Ja, ze knuffelen elkaar, maar ze moeten genoegen nemen met het zilver. En Rusland, er ging vooral aandacht uit naar Japan in deze laatste rit. Maar het Russische drietal, Kazelina, Lalenkova en Voronina rijdt naar het brons. Ja, eerste medaille is binnen voor de Nederlandse equipe in Insel op dag 2 van de WK afstanden. Maakt uit dat je zag die Japanse vrouwen rijden. Die rijden wel strak achter elkaar, zeg. Ja, die rijden zo dicht op elkaar en dat maakt uit, hè. Zij zijn zo'n geoliede machine, rijden al jaren samen. Als je in een windtunnel gaat staan en je rijdt 1 meter achter iemand en je meet wat voor extra luchtweerstand dat geeft, dat scheelt veel. Dus de kunst is om zo hard mogelijk, maar ook zo dicht mogelijk om elkaar te rijden in elkaar slag. Ja, daar zie je de Japanners echt in uitblinken. Ik denk dat de Nederlandse schaatsers het sterkst zijn. De meeste inhoud, de meeste snelheid individueel. Maar als team rijdt Japan gewoon zo mooi gecoördineerd. En dat helpt ze nu aan de overwinning. Ja, het duurde toch wel lang voordat ze echt Nederland voorbij waren in de tussentijden. Ik hoorde dat we naar Steven Dalebout kunnen. Steven, wie heb je bij je? Johan de Wit, die zijn schaatsen aan het uittrekken, is de bondscoach van Japan. Ja, dit moet ook wel een slopend beroep zijn af en toe voor jou. Ja, dit was een spannend ritje. Waarin we eigenlijk tot de laatste ronde achter Nederland zaten. Maar wederom Mio Takagi die het afmaakt. Dat is bijzonder sterk. Was je onder de indruk van die tijd van Nederland? Maakte je daar zorgen om? Ja, zeker. Er staat een behoorlijk ploegje op de been. Met de wereldkampioen junioren. Met Wüst en met Antoinette de Jong. Die gisteren fantastisch ook reden. Allemaal. Beunen reed dan niet. Maar die rijden 2.56. Dat rijden wij ook niet zomaar. Het verschil zat hem in de slotrondes uiteindelijk, hè? Ja, Mio kan dit gewoon heel goed. Die rijdt veruit het meest op kop. Die rijdt 3,5 ronde op kop. En dan eindigt ze nog op deze manier. Ja, en dan laat ze eigenlijk zien dat ze op dit onderdeel sterker is dan de Nederlanders. Was zij helemaal van tevoren ook in orde? Want ja, die 3 kilometers die ze deze week, die ze gisteren reed en vorige week in Hamar, waren niet echt om over naar huis te schrijven? Nou, daar ben ik niet met je eens. Ik vond gisteren, dat was voor haar een hele goede rit. Ze heeft niet vaak 4-0-2 gereden. Zij is gewoon in orde? Ja, zij is prima in orde, ja. En dan, het is een geoliede machine, hè, Japan. Is dat het geheim? Ja, nou, we reden niet goed. Deze rit moet... Dit was niet goed? Nee, dit was niet goed. Maar als je wereldkampioen wordt, dan moet je gewoon heel blij zijn. En we hebben niet laten zien dat we echt beter zijn dan de anderen. En dat vind ik jammer. Maar we zijn het hele jaar niet uitgedaagd. Er zat heel weinig spanning op voor ons. En dan komt het hier wel even allemaal bij elkaar. En dan moet je het er even doen. En dat hebben ze gedaan, dus daar ben ik wel trots op. Ja, je bent wereldkampioen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Mark Duitert, wat is de rol van een coach bij die ploegenachtervolging? Ja, het is heel belangrijk. Je moet iedereen in hetzelfde gereel houden eigenlijk. Het is heel moeilijk om van die individuele sporters die allemaal zelf een wedstrijd willen winnen, een team te smeden. Ze moeten echt elkaar op willen. Je moet willen opofferen voor elkaar. En dat moet je op zo'n manier doen dat je niet het ego laat zegevieren om te laten zien van hey, kijk eens even hoe hard ik kan schaatsen. Dan trek je de trein misschien los. Je moet het echt in dienst van een ploeg rijden. Dus wat Johan ook zegt, een Mio Takagi rijdt 3,5 rondje op kop. En zij is de vrouw die ze er op het einde doorheen trekt eigenlijk. Ja, zij wint die race. Ze is de sterkste schaatster. Maar die durft dus ook 3,5 ronde op kop te rijden. Hè? Irene Wüst rijdt 2,5 rondje op kop. Antoinette de Jong ook 2,5 rondje. Ja, zij leidt echt de trein. Zij sleept die andere meiden erdoor die eigenlijk gewoon minder zijn qua niveau. Ja, dan moet je wel echt durven om... Dat is gewoon lang. Dat is de helft van de race op kop rijden. Meer dan de helft. Ja, dat is wel, dan moet je als coach wel heel goed begeleiden. Dus dat is echt een beetje aan de knoppen draaien. Maar ook sturen op persoonlijkheden. En mensen uitleggen waarom ze welke rol hebben in het team. En dat, ja, dat, is ook, dat gaat verder dan schaatsen alleen. Ja. En het levert Johan de Wit en zijn Japanse trio. Dus de gouden medaille op de ploegenachtervolging in Insel. Nederland heeft het zilver, de eerste medaille van vandaag. En de Russische vrouwen het brons. Zometeen de ploegenachtervolging bij de mannen. Maar eerst, de actiegroep Kick-out Zwarte Piet dient een officiële klacht in tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De antiracistische groep werd 2 jaar geleden genoemd in het rapport over terrorismedreiging in Nederland. En volgens Kick-out Zwarte Piet ondervinden ze daarvan nu nog steeds de gevolgen. Aan de telefoon hebben we de voorman van de beweging, Thierry Afrië. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat willen jullie met deze aanklacht? Nou, we willen allereerst dat onze naam wordt verwijderd uit rapport 46. Omdat het in onze ogen onterecht is. We hebben nooit opgeroepen tot geweld. We hebben zelf nooit geweld gebruikt. En dan past het gewoon niet om ons in zo'n rapport op te nemen. Zal ik heel even die gevraagde passage eruit halen? Want het rapport van 2 jaar geleden, dat schrijft over jullie, en ik citeer nu: enkele relatief nieuwe extreem-linkse antiracistische actiegroepen bestaan voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond. Ze strijden tegen, in hun ogen, tussen haakjes, racistische en koloniale symbolen in de Nederlandse maatschappij, zoals Zwarte Piet, de VOC, straatnamen en standbeelden. De bekendste actiegroepen hiervan zijn Kick-out Zwarte Piet en de Gouden Eeuw. Klopt dat niet? Ik denk dat ik weet niet wat extreem aan is om je land te vragen om rekening te houden met minderheden. En met name mensen die racistisch bejegend worden. Ik snap niet wat daar extreem aan is. En zeker ook, we weten als je straatnamen, als we daarover gaan hebben. Ik snap niet, het is voor ons. Je eer iemand om die persoon te vernoemen naar je straat. Een straatnaam. Maar is dat waar jullie over vallen? Het woordje extreem links? Of gaat het over iets anders? Het gaat in ieder geval, bij ons gaat het erom dat wij gewoon vanaf begin af aan, we zijn nooit afgeweken van onze methodiek. En dat is gewoon vreedzaam opkomen voor inclusief samenleving. En op het moment dat je in zo'n rapport wordt vernoemd, dan vinden wij dat het goed onderbouwd moet zijn. We staan hier niet in het rapport. We stonden maar enkele ogenblikken erin. En sindsdien wordt het tegen ons gebruikt. Op welke manier? Door individuen. Wat zeg je? Op welke manier wordt het tegen jullie gebruikt? Nou, zo weten wij dat bij TPO, Jan Dijkgraaf heeft een hele kolom aan mij gewijd, waarin hij zegt: ik ben potentiële terrorist. Ik bedoel, vorig jaar tijdens een uitzending van RTL Late Night werd ik op Nationaal TV voor terrorist uitgemaakt. We weten dat ik geef veel gastlessen in het land. En wanneer ik er ben, krijg ik continu te horen: wauw, mijn beeld van jou is bijgesteld. Ik dacht dat je gewelddadig was, maar het blijkt dat je gewoon hetzelfde wil voor je kind als ik voor mijn kind. Ja, als je dit soort dingen hoort, dan denk je van: waar komt dat vreemdeling vandaan? Ja, en nou ja, kijk, als ik kijk naar die passage, dan staat dat er niet in. Nee, klopt. Niet dat jullie terroristisch zijn. Er wordt bewust misbruik van gemaakt. Omdat het staat niet erin dat we terroristen zijn. Het integendeel. Maar toch, het rapport heet wel terrorisme. Het wel een terrorisme rapport. Ja. En dat helpt gewoon niet bij. En ik denk, überhaupt, wij horen gewoon daar niet in. Anders moet zij ook College voor de Rechten van de Mens daarin vernoemen. En of ze moeten dan ook kinderombudsman daarin benoemen. Of Dankjewel. Een comité. Want zij hetzelfde standpunt als ons. Thierry Afrië moet afronden. Actiegroep Kick-out Zwarte Piet. NPO Radio 1. Venezuela heeft sinds kort een oppositiepresident. Hij heeft zichzelf tot president verklaard. Dat ben je toch gek? Maar een kwart van de bevolking blijft trouw aan Nicolás Maduro. Het zijn terroristische coupplegers. En de Verenigde Staten zitten erachter. Gratis voedsel houdt het volk trouw aan het regime. Hier staan een stuk of 20 zakken met bevroren kippen. Een reportage uit het bastion van de revolutie. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. Dit is dankzij de president. Vanavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS.